İki durnam gelmiş aklı kareli. İkisine sordum biri nereli durnalar İkisine sordum biri ah nereli turnalar ey, turnalar ey, ey, ey. O da bencileyin bahtı kareli. Gel halime bak benim bir ok dedi ah yüreğime pek benim turnalar ey turnalar ey. Ne yatarsın çukur ovada ey yavruların seni arar yuvada turnalar ey yavruların seni arar ah yuvada turnalar ey, turnalar ey. Kendim gurbet elde gönlüm sılada. Gel halime bak benim bir ok dedi ah yüreğime pek benim turnalar ey turnalar ey.